Meydan gözlerine kurban oldu Tanrı selamını almaz mısınız? Almaz mısınız? Mevlam sizi süsü için mi yarattı? Siz gel demeyin gelmez misiniz? Mevlam sizi süs için mi yarattı? Siz gel demeyince gelmez misiniz? Gidenler ağzını alır, kimisi gider de kimisi kalır, kimisi kalır. Kimi sevap için Kabe'ye varır, Kabe kapınızda bilmez misiniz? Kimi sevap için Kabe'ye varır, Kabe kapınızda bilmez misiniz? Mahşer günü dava ederim, siz mahşer yerine